A románok kanyarban előznek. A magyar nemzet jót akar nekünk. Moszkvát elöntötte a fosgejzír. Amerika nem sokára válasz. Jó, van ez így. Na, boldog szavasz napszakot mindenkinek. Ádám, tudod, milyen nap van ma? Megnézzük, hogy mi ennek a hétnek a naptelepülése. Ugye a héttelepülése, vagy a naptelepülése? Naptelepülése, igen, egyértelmű. A hét naptelepülését meg fogjuk tekinteni. Már minden nap van naptelepülése, de ez a nyilvános. Elő kell fizetni a naptelepülése magazinra. Itt az idő, hogy bemutassuk Gyürét! Szevasztok, gyüreiek! Wow, amúgy ez a Gyüre, ez remek helyen van. Nézd, ott van a gyürei holttisza. Nagyon itt szép ez a kép, amit feldob rögtön. Szóval azt mondom, hogy ez egy üre, ez egy holtágnál van? Hát van ott holtág, de amúgy hát akkor konkrétan igen. A Tisza van mellette, csak van egy holtág is. Tudod? Van egy Tiszájuk és holtágunk is. Konkrétan. Hát azért ez elég OP-ban. Gyüre határos a Tiszával és a Tisza holtágával de akkor, is. De kettő is. Gyüre, holtisza, azt a milyen menő. Na jó. Hát ez gyüreieknek minden jutott. Igen, azért ez elég menő hely. Vannak zsíros földek, erdők. A Tisza megvédi őket, a Tisza szalkától, meg Tisza vittől, látod, nincs is, nem is látok, ja, itt van egy... Nem lehet átjutni. Nem lehet. Van a régi legelő, ami... Ez amúgy nem tűnik nekem nagyon réginek, egész. És van egy református templom. Na, de várjál, a régi legelő azért azt tegyük tisztába, az már Nagy Varsányban van, nem? Vagy nem? Rosszul áll? De, bocs, összefonódtak, igen, összefonódások vannak. A gyürei posta kíváncsiak, hogy még létezik. Még létezik, ezt nem szántották be. Amúgy ennél sokkal meglepőbb az volt. A gyürei vasútállomás. Itt vajon megáll az Intercity? Ja, igen, ott a vonat. Hát, hogyha... Hát, jó kérdés. Nem tudom, hogy ezt a szárnyvonalat ezt bezárták-e már. Jó, ez a Gyüre, azt kell mondjam. Megnézzük, hogy a templomának van-e tornya. Ez egy, láttunk már ebből problémát. Van. Ez nem is akármilyen templom, nézd meg, dombon van. Amúgy ezen gondolkoztam, néha szoktam azon, hogy látok ilyen telefonfülkéket, hogy ezt használja még bárki ezeket? Én láttam ember telefonfülkét használni Budapesten. Igen, de nem alvásra, nem telefonálás. Nem, például szarásra is láttam, hogy használják. Igen. Vagy ez valami törvény miatt ezeket fent kell tartani, mert valami törvény, hogy nem tudom, minden településen kell lenni, vagy hány emberenként kell egy telefonfülkének, és azóta nem frissítették ezt a törvényt, és akkor valami ilyesmi tudok elképzelni, de hogy... Szerintem azzal nem lenne gond, hogyha ez így lenne. Szerintem ez egy korrekt dolog, hogyha mindenhol van egy kis telefonfülke minden településen. Miért? Minek? Ezt a pénzt nem lehetne másra... Nem mondom, hogy fenntartják amúgy, de hogy... Nem hiszem, hogy ennek túl drága. Tudod, mi lenne a menő, hogy ha már úgyis van, 1000 lakosonként kell egy fülke agyerőt, akkor Budapesten mennyi lehet? Ha most valaki mondjuk kitalálna valami nagyon kreatív módot, hogy lehetne ezeket a telefonfülkéket felújítani, és egy nagyon hasznos dologra fordítani. Például működő telefonfülkéké? Nem, az nem kell, hanem mondjuk első segély állomásoknak, vagy most mondtam valamit. Defibrillátor lenne benni? Amúgy az is lehetne mellett egy defibrillátor állomás, de az, hogy szerintem amúgy ez ki lett egyszer építve, és az, hogy nem szántjuk be az összeset, és nincsen elborítva. De olyan, ami elvezeti. Aha. Az nem lenne rossz, de emellett szerintem az se baj, hogyha van ez a vezetékes telefonfülke, mert ezt nem tudhatjuk, hogy mikor fog amúgy jól jönni. Nem, csak de ez nem, Ádám, a mobiltelefonoknak... Ezek nagy része nem is működik már. Na, de az lenne jó, hogyha működik. De minek? Miért akarná rengeteg milliárdokat, ha most ezt csinálna, bejelenteni a Fidesz, több milliárd forintot ér, most felújítjuk a telefonfülkénket, hogy nem mondom, gyerek, hogy újítsuk föl. Azt mondom, hogy nem kell kidobálni az összeset. De ha nem újított fel, akkor nincs már funkciók, mert nem működik. Tessék, ott van, működik. Miből gondolod, hogy működik? Szóval keresünk az egy olyan, egy ember tényleg azt szeretnéd, hogy legyen, de már nem működnek, de te ugatnál, hogyha kiderülne, hogy egy milliárdokat költünk a felújításra, mert azt mondanád, hogy erre hasznosabb dolgokra is tudjuk költeni, szóval akkor nem lenne jó, ha már valami nem tudom mi, valami olyanná alakítanák, aminek tényleg van haszna. Na mindegy, ez csak ez egy... Nem. Szerintem maradjon. Maradjon azt. Szerintem legyenek telefonfülkék. Most keresek egy olyat, amikben van egy ember, hogy bebizonyíthassam, hogy valaki még használja ezeket. Lehet, hogyha van, biztos meg lehet nézni az adatokat, ha valahol az van, hogy még naponta használják, de lehet, hogy vannak olyan települések, vagy budapesti telefonfülkék, amit már évek óta nem használtak telefonálásra. Szerintem Budapesten kevésbé fontos ez, mint vidéken, meg főleg egy nehezen megközelíthető helyen szinte szerintem ott nem baj, hogyha van még egy ilyen lehetőség is, hogy akár egy nyilvános telefonfülkéből, hogyha baj van, akkor valaki tud onnan is telefonálni. Ez egy alapvető ilyen infrastruktúra elem, ami én nem gondolom, hogy ez lenne a legnagyobb probléma, hogyha kitalálná a mostani kormányzat, hogy stratégiai pontokon fenntartja a telefonfülkéket, és azokat felújítja. Szerintem akkor azt gondolom... Vincent törvényei. Igen, látod, a Vincent törvényei miatt nagyobb problémák is vannak ennél, szóval, hogyha ez megtörténne, és ebben nem lopnál senki egy garast se, akkor én nem ugatnék ezen. Én nekem nem lenne ezzel problémám. Hasznos tényleg, itt írjátok olyanoknak, aki olyan telefonhívásokat akar lebonyolítani, amit jobb, hogyha nem tud róla senki. Jó, azt nem mondom, hogy nem kell egy... Valakit látok egy telefonfülfejébe telefonálni, akkor biztos leszek benne, hogy vagy a szeretőjét hívja, vagy a drogdílerét. Magyarósi Csaba azt csinált egy videót, hogy vége a napi vlognak. Mostantól, nem, 8 évad után, hát vége a napi vlogolásának. Azt mondta, hogy még lesz néha videó, így vagy úgy csinál egyet-egyet, egy utazás, egy valami megszólal, de úgy így unblock, így befejezi. A magyar YouTube történetében ez egy... Mérföldkő. Hát mérföldkő, a Magyarósi sem az. Nyilván nincs olyan ember, akit mindenki kedvel, de szerintem, hogyha keresünk valakit, akit így a legtöbben el tudtak fogadni minden oldalról, mindenki el tudta ismerni, nyilván lehet mit kritizálni, de attól szerintem így átlagban, szerintem így összességében az egyik legkedveltebb, meg hát az egyik legigényesebb is a magyar YouTube-on. Szóval, na, hát így egyel kevesebb... olyan csatorna van, ami az igényes irányába billenti a YouTube-ot. Mondjuk ilyen drónfelvételt ezt a Henry Kettnertől lopta? Igen, lehet. A Henry Kettner találta fel a drónokat, tudtam. Ez azt jelenti, hogy a Forbes listán felszabadul egy hely. Nem tudom, azt hogy írják, mert idén még azért nyomta sokáig, szóval még a jövő évén rajta lehet. Akkor most már külön is rákerülhetnénk. De akkor meg nem lenne jó, ha külön kerülnénk rá, mert akkor mondjuk te feljebb leszel, és akkor megsértődök. Ja, igen, de hogyha te leszel feljebb, akkor én sértődök meg, de amúgy azt is nem tudják megcsinálni jól. Egyel mögöttünk volt a Magyarósi Csaba. Na. Majdnem beért minket, sajnáljuk Csaba. Az előttünk lévőknek kéne, az előttünk lévő 9-nek kéne. Charles Whitman mikor hagyja már abban meg a pamkutyát? De én csak előrébb lennék, hát ott a fókuszcsoporton is csinálok videókat, ez egy több videó. Jó, de mondjuk az is... Több influencer és csak én. Én mivel kerülnék fel az Instagram sztorikkal? Nem, a előadás, de hogy ott is. De az nem influencer lista, vagy nem? Nem, egy videó nem készül. Hát jó, a Radics Peti most végre előrébb került egy helye. Igen? Mi is akkor kilen? Attól még a Magyarosi Csaba, lehet, hogy pár videót csinál majd, de azok olyat influencernek. Hát mondjuk ebben az influencer listából kiindulva lehet, hogy igen, pár videóval hát is igen, lehet kerülni. Hát igen, látok olyanokat, akiknek nem biztos, hogy ennyi hatása van a világnak. Ki az első? The VR, ja. De amúgy érdekes... Mindig a VR! Érdekes, hogy Whisperton második. Szerintem kezd bebizonyosodni a világban, hogy az ilyen nagyon short formokra ráálló, táncikálós embereknek így hiába van mondjuk több mint 1 millió követője, nincs akkora hatása. Uh-huh. Szóval mondjuk, hogyha valami csinál valami terméket, vagy valami nagy közönségtálkozót, hiába követik több mint 1 millióan, lehet, hogy tized annyian se veszik, mint hogyha valahol mondjuk kisebb a közönség, de az mondjuk tényleg uh-huh. értékeli. Szóval más a hatása. Értem, hogy elment a Dancing with the Stars-ban. Te voltál már a tévébe táncolni? Mert ő ugye azzal lett híres, hogy ott táncolt otthon. Te pedig itt beszélsz, magyarázol, de téged meg nem hívtak be a TV2-höz beszélni magyarázni. Hát a TV2-höz talán nem is fognak mostanában. Az a baj. Még nem azért van, mert tehát volt a tévébe is, volt a Pressmannél is, és akkor így a Forbes azt mondja, hogy hát ez megemeli a kalapját. Volt a Pressmannél, meg a TV2-höz. Hogy rakják azt így? Hát látod, vannak ilyen kurzusokon átívelő celebritások, mint például a Magyarós Csaba, aki hát nem volt egy megosztó figura itt a YouTube-on, vagy hát még mindig nem az, hogy azt mondta, hogy akkor nem teljesen vonul vissza, hanem lesznek még videói. És ugyanúgy a Whisperton is, látod, ő se egy megosztó figura. Azt mondta a videóban, hogy a Csáda több időt akar tölteni, még kicsik a gyerekek, ami érthető amúgy. Mármint Magyarósi Csaba, nem a Whisperton. Whisperton még nem vonul vissza. Hát mit kell ilyenkor mondani, amikor valaki visszavonul, az, hogy so long, nem tudom. Hát még nem vonul vissza teljesen. Mit kell mondani? Nem so tudom. Mit kell? Mi kell egy ilyen mondás? Nem, valami, majd itt bejátszanak egy zenét a vágó. Ilyen szomorú zené. Így. Ha iszét? Nem, azt, amikor a Fast and Furious-ben, amikor elhajta azért. Hogy így megy a kocsi, és így egyik belünk, és a másik megy a magyaros. Igen. nyilván nagy hatása volt a munkásságnak, szerintem a magyar YouTube-ra. Bár azért sok igényes vlog nem követte. Úgy látszik, hogy itthon a piac nem tud annyi igényes vlogot, vagy nem volt annyi ember, aki tényleg tudott volna igényes vlogot, mert azért próbáltak mások is igényes vlogot csinálni, de senki... Külsőleg igényes. De igen, külsőleg úgy érzem, hogy a magyar YouTube egy csomószor, amit a magyar orvosi bele tudott rakni gondolati világot, azt nem lehet megjátszani. Szóval a drónfelvételeket meg lehet játszani, szép felvételeket el lehet menni külföldre, hogy valakinek van egy kiforrott világ nézete, gondolatai, tapasztalata, azt nem lehet csak úgy bele erőltetni a dolgot, vagy így kilóg a láb, hogy amikor nem tudom, mondjuk a Harry Kettner elmegy valahol, és akkor jó, akkor elmondok három fun fact-et erről a helyről, és akkor azért érződik, hogy valaki ezt őszintén csinálja, érződik, hogyha valaki tényleg egyel érettebb személyiség, meg érződik, ha valaki ezt csak próbálja felvenni, és szerintem ezért is lehet, hogy jó, hogy itthon is voltak, akik az interneten nem feltétlenül a gyerekek voltak, hogy úgy mondjam. Hogy ő egy, főleg már amikor elkezdte, akkor is a... De idő... ráadásul nem újságíróként kezdte? Igen, de hogy ő nem öreg, de mondjuk ahhoz képest, hogy az interneten ilyen max 20 évesek voltak akkor felfutva, ahhoz képest ő egy érettebb gondolkozást képviselt, és szerintem emiatt csomó. Ez kombinálva azzal, hogy gyakran volt videó, hogy volt benne valami gondolat, ez oda vonzotta az emberekhez, hogy bazdnek van felnőtt tartalom is a YouTube-on, ez milyen jó dolog. Aztán lehet, hogy majd újra megjön a kedve. De hát még biztos fogok csinálni videót, de most hát a családdal lesz többet, amit megértek. Biztos, hát végig melóztad elmúlt 8 évet. Jó. Én azt mondom, Ádám, hogyha már felnőtt tartalomról beszélünk a YouTube-on, akkor szerintem érdemes megnéznünk ezt felnőtteknek szóló tartalomról, egy kis kitekintést. Amerikai elnökválasztás a kampány hajrájába fordul. November 5-én lesz a választás, és ráadásul nagyon szoros is az eredmény, vagyis hát nagyon szorosra várják az eredményeket. Több kutatást is megnézve úgy tűnik, hogy hiba határon belül mozognak, ugye csak az a kérdés, hogy kinek, a Harrisnek vagy a Trumpnak mérnek 2%-os előnyt, de 2,5% a hiba határ. Most a Trump feljött a végén. A Harris volt egy időben, amikor ő, most én követem általában ezeket a elemzéseket, meg minden. Én van egy sejtésem, hogy mi lesz a vége amúgy. Hát mire tippelsz? Kamala Harris fog több szavazatot kapni. És Trump nyer. Trump fog nyerni az elektori dolgok miatt. Én most ezt mondom. És ja, Trump fog nyerni. Fél, akkor én meg azt mondom, hogy Kamala Harris fog nyerni, és akkor majd meglátjuk, hogy kinek lett igaza. De például a CNN az pedig 47-47-re mérte őket. Ja, de nem leszek szomorú, ha nem lesz igazam. De most úgy érzem, hogy be fogja húzni a... És hát úgy tűnik, hogy itt a kampány hajrában már tényleg mindent bevetnek. Megnézhetünk itt egy... Ez azért egy... mindent bevetnek... Ja, ez az a ő csatornája? Igen, megnézhetünk demokrata párti kampányvideót. Tehát egy Harris volt Fortnite térképet droppoltak. Hát akkor, ha ezt előbb tudom, akkor nem mondtam volna, hogy nem tudom. Édes Isten, ráz a hideg. Annyira tetszik. Amúgy borzalmas volt ez a videó. Szóval ez... Borzalmas igénytelen. Mármint, hogy miért nincsenek hangeffektek benne, ettől annyira gagyinak tűnt az egész. Nekem semmi nem derült ki, hogy ebbe egyáltalán le lehet lőni egymást ugyanúgy, vagy csak építkezni lehet valami hitványságot. Hát jó, ennél már csak egy dolog lenne gázabb, nem? Hogyha játszana is rajta a Harris. Remélem, hogy játszik. Nem játszik rajta a Harris, hanem a Wolves játszik, de máson. Ugyanis ő pedig azt dobta be, hogy Crazy Taxival játszik. I found this out and it might be the coolest thing that I've had happen to me. Gosh. Tehát van olyan mod, amiben meg a voice-ot lehet tölteni, mint játszható karakter. Ez volt a legfrissebb játék, amit találtak. Ez a legújabb, amit ismert. Amúgy tényleg azt magyarázza, hogy ugye a GTA-val az neki annyira nem tetszett, de hogy ez egy olyan játék hasonló, mint a GTA, úgyhogy ezzel játszik. Lehet, hogy ezzel játszik. Figyelj, legalább nem Fortnite-ezik, ez hitelesebb így egyen. And then you gotta grab them to their destination. To the cable car stop. Oh my gosh. This is how you drive in real life. Miért nem a Midtown Madness-t játszik? Én azt akarom nézni. Miért nem a Carmageddon-nal? Ja. Vagy a Imperium Galactica 2-vel. Nem az Imperium Galactica 2-vel. Amúgy nálunk szerintem az korrekt lenne, nem? Egy, az Orbán, Gyurcsány, Magyar Péter játszanak. Játsszák le. Hát amúgy le lehetne játszani, csak vigyázni kell, hogy... Orbán lenne a Krahen. Hát az nem lenne. A Krahennek kell nagyon könnyű vigyázni. Ha hambasztót kifejleszti az Orbán, onnantól ez a vége van. Vége a dalnak. Így van, úgyhogy vigyázni kell. Jó, hát akkor ez megy Amerikába. Látom, a kampánystáb az összeült, látták, hogy a Trump előjön, és a Trump jön föl a Harrisre. Igen, úgyhogy droppolták a Fortnite mapot, most már vége. Azt mondták, hogy vessük be most a nagy ágyút. Itt nincs mit csinálni, a Fortnite mapot. Eddig tartogatták. Igen, és azt mondták, jó, ez nem rossz. De hogy amúgy érdekes ez az amerikai szavazás, hogy már hetekkel, akár hónapokkal előtte is lehet adni a szavazatot. Nagyon sokan szavaznak levélben. Nem tudom, hogyha itthon is azért már hetekkel előtte lehet, hogy nagyobb lenne a részvétel. De ha már szavazás, amit pont most láttam egy cikket erről, hogy Fidesz nem nagyon akarja módosítani, amit kötelező lenne elméletileg. Jó, van ez így. Hát, hogy már Budapestre nagyon sokan felköltöztek vidék. A választási kerületeknek a határai. Néhány hónapja felmerültek ezzel kapcsolatban hírek, és olvasgattam ezt is, hogy vannak olyan megyék, ahol egyszerűen muszáj lenne vagy új szavazókerületet létrehozni, vagy szavazókörzetet, vagy pedig megszüntetni. Mert évvégig módosítani kellene, elmondom, miről beszélsz. Évvégig módosítani kellene a választási térképet, de a szakértő javaslatot lesöpört az asztalról a Fidesz. Hát igen, de csak ugye ez jogszabályok szerint kéne ugye módosítani. Ez nem, tehát hát attól ez... még ki lehet írni a választást, hogy tűnik, hogyha ezt nem figyelsz mondjuk ezekre egy jogszabályok. Már a 2022-es országgyűli választáson is törvénysértő volt az ország választókerületi beosztása, és azóta sem orvosolták a problémát, mert több egyéni választókerületben is meghaladja a törvény előírt 20%-ot a választópolgárok számában az eltérés az országos átlaghoz képest. Valószínűleg nem véletlenül nem akarják ezt módosítani. Érdekes mondjuk azt, akkor hivatkozhatunk arra, hogy a Tiszanyára, hogy törvénysértő volt. Igaz, hogy 22-ben is. Igen, esetleg még lehet, hogy erre bazíroznak. De hát valószínűleg szarabul járnának, azért söprik le, és így gyakorlatilag ott vagyunk, hogy már a saját törvényeiket sem kell betartani. Pedig elvileg Budapesten is meg kéne szüntetniük egy kerületet, nem? Nem csak olyan megyékbe, ahol ezek jellemzően fideszes győzelmet hozna. Hát igen, amúgy ez furcsa, ez valószínűleg az lenne a jó, hogyha ezeket egy kicsit függetlenül lehetne kezelni, nem a pártpolitikától. Hát ezt várhatom. Jó öreg gerrymanderinget. Hát például szerinted Amerikában fogják változtatni a választási törvényeket, mert ott is ez az elektori rendszer szerintem borzalmas aránytalan valamennyire. Konkrét dolgokra kell lőni már emiatt a végén, hogy a győztes mindent visz. És van nagyon sok állam, ahol nem is nagyon kampányolnak, mert tudják, hogy ki fog nyerni. Ugye Orbánék meg arról beszélnek, hogy például a francia választási rendszer az milyen aránytalan. Hogyha azt nézed, hogy ugye két fordulós, és akkor a első fordulót akár meg is nyerheti a Le Pen, de a második fordulóban minden más párt összeáll ellene, és akkor elveszíti a választást. Tehát hiába az embereknek itthon a... Itthon is ez volt. Hát régen, és szerintem a két fordulós amúgy nem az igazságtalanabb jut eszembe róla. Nem véletlenül, mikor lett beszántva amúgy ez? Nyilván 2010 után. Hát igen, mert nekik az a jó, hogyha nem állhatnak össze ellenük második fordulóra. Igen, de amúgy meg, hogyha belegondolsz, akkor az egyfordulósban megvan a lehetőség arra, hogy sokkal jobban leképeződjön a népnek az akarata. Viszont ugye ezzel, hogy nagyon erősen favorizálja, akár nem kétharmaddal is lehet kétharmadot nyerni, így a győztes favorizálja ez a rendszer, attól még, hogy valaki a francia rendszert bírálja, attól még a magyar rendszert is lehet bírálni. Ezt szokták ilyenkor elfelejteni. Néztem erre egy hosszabb ilyen videót, hogy milyen országokban milyen választási rendszerek vannak, és vannak bizonyos hibrid módszerek, amik lehet, hogy közelebb visznek a valósághoz, de egyszer előtt csináltuk egy összefoglalót. Az amerikai rendszer is borzalmas valamennyire ez az elektori dolgokkal. Itthon is lenne mit fejleszteni, de pont az a baj, hogy a választási rendszer, ami az a legkevésbé szoktak hozzányúlni, mert aki nyer, az nem akar hozzányúlni. Ha hozzányúl, akkor általában úgy nyúl hozzá, hogy mint a Fidesz, hogy úgy átszabja a választási kerületeket, hogy még nagyobb eséllyel győzzön. Emiatt is van, amit most ide beszélünk, hogy nem akarják módosítani a térképet, hogy mondjuk hiába szavaz több ember mondjuk a Tiszára, hogyha azok nagyobb arány irányba, mondjuk olyan budapesti helyeken vannak, hiába a több ember van ott már az átlag fölött 20%-kal is, akkor is adnak egy embert. Miközben mondjuk itt azt írják, hogy Tolna, nem? Tolnában volt még, igen, hogy ott meg sokkal kevesebb embernek kell ad ugyanúgy egy képviselőt. Tehát gyakorlatilag igen, hogyha megnézed összesen, lehet, hogy a Tiszára hiába szavaz mondjuk ugyanannyi ember, a Fidesz több képviselőt kap ebben a rendszerben. Igen, és ez a gerrymandering, és ez egy-egy ilyen területet jelent. Hát ilyenekből tevedik össze Magyarország. Igen, hogy... de az országnak a képe az nem az alapján van, tehát az ország választási térképe nem ez alapján van megszabva, hogy hol lesz mindenképpen fideszes többség, mert eddig szerintem nem kellett ezen aggódniuk, mert mindenhol egészen biztosan fideszes, vagy hát a 90%-ban egészen biztosan fideszes többségre lehetett számítani, mert elég volt azt elérni, hogy az ellenzék ne tudjon kiegyezni egymással. Amit meg nem volt nehéz, amíg ott a Feri, ugye, amíg nem tud megújulni. De most, hogy van egy új ellenzék, most az a kérdés, hogy a régi ellenzéki pártoknak sikerül-e annyi szavazatot összeszedniük, hogy meg tudják akadályozni, hogy a Tisza jelöltje megelőzze a Fidesz. Ezen múlik a Fidesznek szerintem 2026-os választás. Mert hogyha meg tudják osztani azokat, akik nem a Fideszre szeretnének szavazni, de mindenképp szavaznának, akkor tudják megnyerni. Szerintem, hogyha 50-50-ben áll a Tisza meg a Fidesz, akkor a Fidesz örülhet annak. Hát valószínűleg a... Szóval igenis, mondjuk, ha ott a Fidesz ezt méri, akkor valószínűleg tudja, hogy nyerni fognak. És ez jelenti azt, hogy nem arányos az egész. Hogy mondjuk a Tiszának ahhoz, hogy tényleg megnyerje, felmérésen jobb, ha már sok-sok százalék a Fidesz fölött van, és akkor esélyes. Ez. De mondjuk a teljesen arányos, akkor végül is az lenne, hogy az összes szavazatot bedobjuk egy ilyen viszélyben, nagy dobozba, és akkor... ahány ilyen szavazat van, annyi ilyen képviselő lesz, ahány ilyen szavazat van, annyi olyan képviselő lesz. Viszont nyilván, tehát az se baj, hogyha úgy épül ez fel, hogy a helyi képviselődet azt pártól függetlenül akár meg tudod választani, hogy akár független embert, ugye, mint ahogy a hatház is ott van függetlenként a parlamentben, akár olyan pártból egy embert, ami pártot mondjuk az emberek nem biztos, hogy annyira szeretnek abba a választókerületbe, de abba az emberbe megbíznak, be tudják küldeni a parlamentbe. Ez egy bonyolult kérdés azért. De az valószínű, igen, hogy kormányzó pártok azok próbálják úgy alakítani ezeket a szabályokat, hogy ez nekik. Már sikerült is amúgy. Néha sikerül. Ugye a Volner János is múltkor beadott egy javaslatot, aminek nagyon örült valamiért a Fidesz, érdekes. Hát. Újra gurulhatnak a dollárok a kormány kritikus médiához, írja a Magyar Nemzet. Az amerikai nagykövetség ismét súlyos pénzeket investált a magyar balliberális médiába. Meghirdették a harmadik szabad média pályázatot. Már van egy kis ferdítés, de oké. Okay. Idén 160 millió forintnyi támogatás. Arról nem írnak, hogy a kopasz azt már szerintem többet kiosztott most hirtelen. Most megint visszatért a kopasz, azt hallottad? Az oké. Okay. Osztja a pénzt. De mi a cégével tért vissza? Hát nem tudom már, hogy van. Mert a cégével, hogyha jól emlékszem, nagyjából 500 millió forintot osztott szét. Hát de mi bű? Na jó, mindegy. Azt nem tudhassuk, mi bű. Viszont azt majd David Pressman mondja meg, hogy ki, hova kerül ez a 160 milliónyi támogatás. Ami nem igaz amúgy. Kuss, hogy már ide van írva a Magyar Nemzetben. Igen. Szerinted nem igazat mondana? És benne vagyunk mi is ebben? Benne vagyunk természetesen mi is ebben. Már jó, hol vagyunk. De a 444 is benne volt, meg egy csomó izé, nem? A izé is kapott múltkor a élet és irodalom. Igen. Emlékezetes, hogy Pressman olyan nagy aggodalommal tölti az évek óta a magyar média helyzete, hogy tavaly már két körben 118 millió... De nem a Pressman osztja ki. Kussolj már! Illetve további 30 millió forintot osztott szét a balliberális országos és vidéki médiának egyaránt. Jutott ebből a támogatásból a magát független objektívnek mondó Telexnek és 444-nek, valamint az Átlátszónak is, de a Magyar Hangnak és a Jól van ez így nevű YouTube csatornát kiadó cégnek is jutott néhány millió forint. Hát ott muszáj volt így fogalmazni. Nagyon jó, ez tényleg egy korrekt cikk. Amúgy ez egy, én azt mondom, hogy a Telexel, 444-el, Átlátszó, a Magyar Hanggal egy listán lenni, én azt mondom, hogy bármikor szívesebben vagyok ezekkel egy listán, mint a nem tudom, a Pesti Srácokkal, Origóval. Ez az ismeretlen kiadó cég van ezen a listán sajnos, nem a műsor. Miért nem akarsz Origóval egy listán lenni? Szóval ezt nagyon köszönjük. És köszönjük, hogy felhívta a figyelmet a Magyar Nemzet arra, hogy megint megkérdettek egy pályázatot, mert hogyha ennyire kérik, akkor beadunk most is. Ezen nem újja, most úgyis csináljuk az új irodát. Pár plusz kamera az sosem jön rosszul, vagy valami... Hát persze. Majd. Mármint ez a cég. Amúgy, ja, és itt jegyezném meg, hogy beadtunk egy másik pályázatot is, már jó pár hónapja, azt a NET-hez, az melyik? Az a National Endowment for Democracy. Igen. amit a Sorosnak szoktak tulajdonítani, mert CIA-nak. És nem nyertünk. Erről nem számoltak be. Nekem is fáj. Egy nagyobb pénz, azt hiszem 20-valamennyi adtunk be, mert akartunk egy új csatornát, ami, hát, amit most nem tudunk saját pénzből. Gondoltuk, hogyha egyáltalán úgy is felépítjük majd, de hogyha most adnak rá, akkor ez egy jó kickstart lehetne ennek a csatornának. Úgy érezték, hogy más az jobban használná ezt a pénzt, úgyhogy ezt nem kaptuk meg, de úgy látszik, hogy arról nem elfelejtenek beszámolni, amikor nem kapunk pályázaton pénzt. De hát a pályázatok ilyenek, ugye, hogy így beadod a pályázatot, aztán nem mindig nyersz, úgyhogy ezt el kell fogadni sajnos. Amikor megnyersz valamit, akkor meg azt attól zeng a média, és a Megafon több pénzt költött arra, hogy erről beszéljen, mint amennyit mi a pályázaton kaptunk. Azt írja a Magyar Nemzet, a helyzet az, és ez is bizonyítja, hogy minden hazugság ellenére a magyar média szabadság és média pluralizmus tökéletesen működik, azért mert az amerikaiak befolyásolni próbálják. A az érdekes, ez a szabad média pályázat, amit nagyon sok média között kiosztanak, összesen 160 millió forintot. Az MTVA-nak az, hát az egy harmad 8 napi... 8 órányi. Ja, ez 8 órát tud az MTVA-ból működni. Hmm. Az MTVA 8 órát, mert 450 millió kb. A napi működés az MTVA-nak. Szóval ilyenkor, amikor így dobáloznak ezzel, hogy ez mekkora pénz, meg hogy itt igazából neres embereknek az órája ennyibe kerül, amit kiosztanak mondjuk 10 médium között, hogy tudjanak venni 3 kamerát, azért kicsit aránytévesztés érzek itt amúgy, de a szerző a század végelemzője, jó van, akkor semmi. Akkor na várjál, mert azt mondja... Egy elemző, bocsánat, egy igazi Mr. Adultman. Azt mondja az Vincent elemző. Adultman elmondta. Vincent Adultman. Várjál, mert azt is mondja a Mr. Elemző, hogy ez is bizonyítja. Bőven van balliberális médium, amelyet támogatni lehet és fejleszteni lehet jó amerikai dollárokból a média szabad és forintba kaptuk amúgy. És nem mellesleg senki semmilyen akadályt nem gördít az elé, hogy Pressman úr a szál ízének jobban megfelelő hangot megütő médiumokat immár második ízben 160 millió forinttal kistafírozza. Tehát nincs szuverenitásvédelmi hivatal, az átátszott nők nem csesztetik. Nincsen kormányzati kampány az ellen, hogy a média, ami nem azt mondja, amit a kormányzat szeretne, az hazáruló és guruló dollárokkal operál. És persze, tehát újra gurulhatnak a dollárok a kormánykritikus médiához, tehát ez a Rákosi korszakból átvett guruló dollárok kifejezés, ez azt jelzi, hogy senki semmilyen akadályt nem gördít az elé, hogy a Pressman ezt megcsinálja, és senki nem próbálja ezt rossz színbe beállítani, meg kiforgatni, úgy bemutatni, mintha valamit ezért vállalni kéne, hogy mintha amerikai ügynökké válna az, aki egy nyílt pályázatot megpályázik. De amúgy ez egy jó lehetőség, hogy tudom, hogy nem szokták megtalálni ezeket, hogy hol kell pályázni, pedig csak egy Google keresés, de hogy most akkor nagy oknyomozást csinálnak, hogy pályáznak. Mondjuk nyilván egy MediaWorks-el nehéz valószínűleg egy szabad média pályázatra pályázni, egy milliárdos propagandagépezetnek lehet, hogy azt, akik elbírálják a pályázatot, azt mondják, hogy milliárdos propagandagépezetnek lehet, hogy nem nekik kell a támogatás, lehet, hogy mondjuk a élet és irodalomnak nagyobb szüksége van rá, főleg a magyar körülmények között, de meg lehet nézni mindenki pályázat, és akkor meg lehet nézni, hogy mik a feltételek, meg stb., meg hogy mit várnak, ugye? Például az, hogy lead, hogy a számlákat, amit vásároltam, ilyeneket elvártak tőlünk, hogy nem csak így azt mondtuk, hogy eskü, megvettük. Nem, hanem számlákat be kellett mutatni, meg ilyenek. Figyelj, tudod, mi érdekel, hogy ha most a Trump megnyeri, ez a pályázat már bőven akkor lesz aktuális, amikor már Trump van hatalmon, akkor is zavarni fogja őket? Hát ugye lecserik a nagykövetet egy olyanra, aki itt azért arról fog kiabálni, hogy milyen kurva jó Putin. De a nagykövet, érted, a nagykövetnek nincs beleszólása ebbe a pályázat, szóval ugyanúgy mondjuk megkapjuk mi, tegyük föl, miközben már a Trump lesz Amerikában, és a Trumpnak az új nagykövete lesz itt, akkor mit mondanak el? Ez egy érdekes esemény, de... Hát már csak ezért érdemes kipróbálni. A felvételkor 271 napja, de tehát mire ez kikerül, 272 napja nem mondott le a balok, ha bár már kitört a kegyelmi botrány. Majd csinálunk ilyen tortát. Az évfordulóra. Aha. Nikó szerint a K-Endre kegyelmi ügy miatt Balogh Zoltánt mindössze megintő határozat nem eredeti, és nem is azok írták alá, akik a dokumentumon aláíróként szerepelnek. A továbbra is református egyházközösségi tag szerint mindezzel a magyarországi református egyház Balogh Zoltánt akarja védeni, bármi áron. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem, és hibáztam. Nézzenek oda. Hmm. Emlékszel, amikor ezt így beismerte, és aztán utána örökre eltűnt a közéletből? Nem. Az utóbbi részére én sem. Ezt mondta Balogh Zoltán, miután kiderült, az ő sugalmazására kapott kegyelmet K. Endre. Az Orbán kormány egykori minisztere a kegyelmi botrányt követően lemondott a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöki tisztségéről. Varga Anikó korábbi református kántor azonban panasszal élt az egyháznál, és Balogh Zoltán elmarasztalását kérte. Levelét a postai értesítő tanúsága szerint április 23-án vették át a zsinatnál. A válaszként érkezett Balogh Zoltán csupán megintő határozat keltezése pedig 24-ei, vagyis mindössze egy nappal későbbre szól. 23-án már nyilvánvaló, hogy semmiféle ülés nem lehetett, és 24-én reggel kezdődött a zsinati ülés. Varga Anikó szerint fizikai képtelenség, hogy az egyébként Balatonszárszón ülésező zsinat néhány óra alatt megtárgyalta és elbírálta panaszát, amire ráadásul egy 8 oldalas határozatot hozott. A legenyhébb büntetés ki... Tetszik, hogy csomó nyilatkozott volna, olyan Fidesz logó van előtte, az jót tesz a Fidesznek. Öreg Balogh, ez nekem akkora kapufa az ember, hogy ennyire nem érzi, ennyire... Ennyivel fontosabb a saját pozíciója, na, minden mint az, fontosabb, hogy... Minden fontosabb, mint a saját... Vagy, mindennél fontosabb, igen. Tényleg úgy tűnik, hogy nincs semmi, ami ezt megelőzni. Az, hogy... És itt a gyerekek előtt áll, ennek is van ilyen szép iróniája, nem? A pedofil mentegető itt áll a gyerekek előtt, és ha tehetné, pajzsként rakná maga elé őket. Reformátusok, mit szóltok ehhez, meséljetek. A határozat ellen fellebbezni a zsinati bíróság keretein belül pedig nem lehet. Ráadásul az egykori kántor azt állítja, még csak nem is azok írták alá az okiratot, akiknek a neve szerepel rajta. Mi megkerestük Pásztor Dánielt személyesen, és igen, elcsodálkozott, mert azt mondta, hogy hát ilyen gyűlés nem volt, ő ilyen iratot nem látott, tehát alá sem írhatott ilyet. És utólag pedig pláne nem írhat alá, hiszen már nem jogosult. Varga Anikó ezért okirat hamisítás miatt feljelentést tett a 14. kerületi kapitányságon. Nyilván amúgy ez a, tehát nem ez a legrosszabb ebbe az egészben, hogy akkor okirat hamisítás történt, de itt lehet megfogni azt, hogy megpróbálta, akkor úgy tűnik, ez szerint, az egyháznak a vezetősége eltusolni ezt az ügyet. Amiről hát mindannyian hallottunk már éppen eleget. Ilyen létezik. Szegi református egyházat, hogy mit gondolnak Varga Anikó állításairól. Azt írták, a beérkezett panaszbeadványt a zsinat azonnal megvizsgálta, és még a 24-i ülés előtt döntött. Ezt pedig végső írásos formába a következő napokban foglalták. Az egyház azt írta, visszautasít minden olyan vádat. Az a lényeg, hogy hát kivizsgálták most... a saját dolgukat, és nem találtak semmi rossz dolgot. Meg így csöpög a plafon, és mondják, hogy de hát kivizsgáltuk, nem csöpög. Itt van róla a határozat. Hát jó, akkor ez nem oldódott meg, sajnos ez a probléma, ez az ügy, nem derült ki, hogy mi az igazság, bár valószínűleg a legtöbbünk számára kiderült, de hát Balogh Zoltán számára sajnos nem nyilvánvaló az írás nem a falon. Nem érted, hogy egy dologról lemondott a sok pozíciójából? Ha, jó, most már kussolják. De hogy sok pénzt tud szerezni az egyháznak. Hát, igen. Jó, van ez így. Tehát az van, hogy Csárdi Antal azt állította, hogy bizonyítékokat látott arra, hogy Ungár Péter Rogán Antallal, meg Vitézi Dáviddal együtt így egyeztetett a kampány során, a fővárosi kampány során. És emiatt Csárdi Antal kilépett a pártból, mert azt mondta, hogy hát így ez már teljesen Fidesz fiókpárt lett az LMP, ezzel bebizonyosodott számára. Jobb később, mint soha, ugye? Na mindegy, és a Ungár Péter erre pedig azt mondja, hogy ő nem találkozott Rogán Antallal, mondja a Csárdi, hogy de hát igen, ezt ő nem állítja, ő azt állítja, hogy van bizonyíték arra, hogy egyeztettek. Erre mit mond Ungár Péter ez a kérdés? Hát amúgy azt mondanám, hogy szomorú, hogy így van vége az LMP-nek, mert méltatlan, de igazából nem. Hát ez, nyilván az LMP az kész, vége, puf, ahogy a legtöbb ellenzéki párt az most az lenullázódik, de hogyha ha valamelyik végleg el fog tűnni a 26 után, az nyilván, ha nem tűnik el az LMP 26 után, az azt jelenti, hogy ott az gyanús lesz. Hát ott az legalább gyanús lesz. Ha nem kerül a helyére az iszom mellé. De hogy így van vége, az is egy... Pedig milyen szép volt még 10-ben, meg 14-ben az LMP. Pedig nem derülnek ki volt LMP-sekre folyamatosan, hogy a valahogy a Fideszhez húznak. Lász Schiffer meg ilyenek. Na jó, de ő utána, ő utólag. De valahogy mindig. Legalább utó... előbb kilépett a pártból. Igen, legalább ő megvárt egy kicsit. Igen, megvárta, hogy épp most a Tisza megszorongatja, és a legjobbkor. Nem, hát nem, nem tett hitet ő... a Fidesz mellett, de azért legalábbis érdekes dolgai vannak. Hát ő már egy ideje bejár ilyen műsorokba, mond érdekes dolgokat. De amúgy mond ellent a Fidesznek is. Még mindig. Neki szabad. Na és hallgassuk, mit mond Ungár Péter. Csáki Antal nemrég azért lépett ki az LMP-ből, mert állítása szerint olyan bizonyítékot látott, ami alapján Ungár Péter egy... Na, mondja, ez tényleg nem könnyű ez a helyzet, hogy most láttam egy olyan bizonyítékot. Jó, akkor szerezd meg, mutasd meg, vagy valami, de hogy így most láttam, hogy a... Láttam, hogy az unokatestvérem lájának, a fiának a izé, látott egy... Igen, most ennyire mi is láttuk, hogy ez van. Igen, mi... Mások is láttak bizonyítékokat, csak azok nem voltak ilyen direktek. Azok a tettekben valósultak meg, igen. Hát, meg igen, sokkal inkább meg arra láttunk bizonyítékokat például, hogy a... Én meg láttam, hogy a Csárdi látta. Én azt láttam, hogy nem sok embert érdekel, hogy mit csinál az LMP. Ugye híresen azt mindig fel szoktam hozni, amikor láttam az LMP-nek a tüntetését a tűzifa rendelet ellen. Igen. Ott volt az Ungár Péter. Az LMP politikai stratégiájáról Rogán Antallal. Most erről kérdezzük Ungár Pétert. Egyeztetett Rogán Antallal valaha az LMP politikai stratégiájáról? Minden olyan állítás, amit próbáltak megfogalmazni ebben az ügyben. Egy nem az mondjuk egy válasz. Amúgy az a furcsa. Én értem, hogy el akarja mondani a saját oldalát, és az tényleg fontos, de a nem után még igen. Sokkal érdekesebb. Ez egy nem egy hosszú szó. Igen. Igen. Amit, és engedje meg, hogy próbáljam értelmezni, mert egymással rendkívül ellentmondó dolgokat állítottak ebben a szereplők, az véleményem szerint hamis. Mind az időpont, mind nép... Az hamis, a helyszín, amit amely változik. Mások történik. Igen, tehát... Néha a szereplők, amelyek változnak, ez hamis. De amár van lehetőségem a 444-nek reagálni, amit nagyon szépen köszönök, szeretném jelezni, hogy például Torockai Lászlónak az állítását önök... Na, a két fiók párt veszekszik. ...leírták. A kampány finanszírozásáról, amikor szerintem a magyar politika történetnek ez az egyik legátláthatóbban finanszírozott kampánya volt. Én vállaltam, hogy pontosan mennyi pénzt adtam. Ezt a választás előtt elmondtam. Torockai László leírt valamit egy zsidózós posztjába, ahol Lauderjav nézott. Önök ezt leírták. Ezek után nem írták le a cáfolatát sem ennek. Úgy, hogy mind a 24-től, mind a Magyar Hangtól át tudták volna venni. Úgyhogy ezek után azt gondolom, hogy ebben az ügyben a 444 nem törekszik valójában arra, hogy megismeri az objektív igazságot. Én azért vagyok itt, hogy megismerjük az objektív igazságot, igen. És ez a kérdés. Mekkora gyurcsányt húzott az Ungár Péter? A 444! Ez egy ilyen kis gecik, tudod? Érdekes ez az egész, amikor már veszekednek egymással. Lehet, hogy máshogy finanszírozták az LMP-t, mert nyilván a Ungár az egy milliárdos? Hát igen. De ahhoz köze van a Fidesz? Hát arra gondolsz, hogy az anyja Schmidt Mária, aki például most Grúziába is, vagy Georgiába is elment Orbán Viktorral, és ott rázta a kezét a vendéglátóiknak, vagy arra, hogy az Orbán Viktor az Ungár Péter testvérének a nyaralójában nyaral? Hát ott mindenki... Vagy az, hogy Ungár Péter tulajdonosabban a cégben, amitől bérli az épületét több minisztérium? Hát ez egy kicsit közvetett. Te finanszírozás nem olyan közvetlen, mint hogy pártfinanszírozást kap a... De nem, tehát az, ez magánpénz. Tehát utána az, hogy ő mennyi pénzt rakott a kampányba, erről beszél. Jó. Ez az teljesen átlátható lehet. Én azért vagyok itt, hogy megismerjük az objektív igazságot, és ez a kérdés igazából, hogy egyeztetett-e Rogán Antallal valaha... Ez egy eldöntendő kérdés, nem tudom, feltűnik nektek. A politikai stratégiájáról, nem pedig, hogy ki mit állított, hanem hogy egyeztetett-e. Tehát ilyesmi, illetve ez az egész történet, amit elmondtak a visszalépésről, hamis. Minden ilyesmi. A lényege ennek az egésznek az. Ilyesmi, hamis. Minden ilyesmi. Ilyesmi, nem ez, de ez ilyesmi. Időpont ráadásul, amit ha jól értem, az úriember megpróbált kifejteni, bár ellentmondásokba keveredett, azért is volt teljesen abszurd, mert a Fidesznek még jelöltje sem volt, azt se döntötték el, hogy ugye ezt a 444-en lehetett olvasni például több elemző cikkbe, hogy pontosan kit állítanak. Tehát az egész egy abszurdum, de ráadásul nincs is megfogalmazva, ugye? Tehát nem is, nincs is a vád megfogalmazva pontosan, mert nem tudjuk, hogy ki mikor mit csinál. De visszatérnék még egyszer. Az, hogy egyeztetett. Amúgy nem értem, mit mond, nem figyelek, hát, kikapcsolok. Úgy érzed, egy ilyen bullshit szűrő kapcsolva? Én úgy érzem, hogy valaki nem tud egyenesen válaszolni. Történik. A 444 leközöl egy interjút, amúgy arra rögtön reagáltam, tehát rögtön az újságíró felhívott, és arra reagáltam abban az interjúban, miután publikálták. Megszólal Hadházi Ákos, megszólal Jánbor András, megszólal Szabó Tímea. Jól van, ez így. Az az állításom, hogy ez a Magyar Péter ellenes ellenzéki szervezkedésnek az egyik ilyen gesztusa volt, amit Duna mozgalomként neveztünk el, bár azt hiszem a nevet magát azóta tagadják, ez véleményem szerint kiállta az időpróbáját, tehát hiába mondták, hogy nem mondtam valóságot ebben, úgy látszik, hogy ez... Amúgy ezt is mondja ugye a Csárdi, hogy ez a Duna mozgalom, ez erre lett kitálva, hogy ő már korábban elmondta, amikor ez számára kiderült, amikor meglátta ezeket a bizonyítékokat, akkor beszélt az Ungár Péterrel, és mondta el, hogy ő ki fog lépni a pártból, de hogy nem lépett ki azonnal, hogy ne. Tehát, hogy szépen el tudják rendezni a dolgokat, és csak később jelentette ezt be, és addig állítása szerint az Ungár Péter meg elkezdte ezt a Duna mozgalmas témát terjeszteni, mint hogyha ez a valóság lenne, és hogy aztán erre rá tudja majd fogni, hogy ezért lépett ki a Csárdi. Úgyhogy ezért emlegeti ezt a Duna mozgalmat. Mindenki most mond minden. Irányába fordult. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy ez egy kabátlopási ügy, amiben senki nem tud semmit megfogalmazni, és nem igazán szeret. Nem tudom, ki lopta el. 444-nek erről többet beszélni, ugyanis sajnos az objektivitásnak, tehát nem látom az ambíciójukat az objektív tények. Itt vannak és kérdezik. Nem érted? Ez nem... Most abszolút az objektivitás miatt. Fejezem be, de jövő héten... Hát fejezem be, hogy szidom épp önöket, de... Egy órán keresztül fogok ebben az ügyben a rendelkezésére állni, úgyhogy a kormánykritikus nyilvánosság fog erről érdemben értesülni. Mondjuk nem az Annának a nyilvánosság, vagy mi a rendelkezésére áll, meg nem a 444-nek, hanem a HVG-nek, ezt nem tudom, tehát jó, oké. Okay. Biztos benne, hogy a jövőben nem kerülhet elő erre utaló bizonyíték? Én nem tudom, mi hol kerül elő, de majd... Bármi előkerülhet bárhol. Azért ezt lássuk be. ...amasztak valamit, ahol nem tudják megmondani, hogy ki kivel mit csinált. Én még egyszer szeretném... Nem tudja, hogy mit kell tagadni, mert nem volt elég... Kérem, elmondanál. Mi volt a pontos vád, mert most... Az, hogy egyeztetett a Rogán Antallal. Nem tudom, hogy ki hol mit, bármi előkerülhet. Hogy ebben az ügyben abszurdumok sokasága történt eddig. Nézze meg bárki Csárdi Antalnak a telexes nyilatkozatát, vagy azt hiszem, az ATV reggeli, vagy esti, valamelyik ATV-s műsorban a nyilatkozatát. Látja, hogy ott érdemben nem tudja elmondani, amit szeretne, és még egyszer visszatérnék, ha 444-re esetleg megenged. Az telex interjú volt, vagy 444, amikor még magyarázott volna a rendszer, és jó, köszönjük, és így és az legyen. Ja, és itt van Magyar Péter, és az jó, új barátnő. Köszönjük szépen. És az új barátnő mondásai. Sajnálom, hogy erről nem kérdezed, de... Lehet, szerintem az 444. Ja, lehet, és így még magyarázott, és így lehalkították. Itt is ez kéne. Tehát én nagyon sok sikert kívánok önöknek, hogy 2006-ban esetleg az országgyűlési választ... 2016. 16. Vagy mi 26. És elinduljanak, hiszen politikai aktorként tekintenek önmagukra, ez látszik. Ja, Istenem, miért? Így az... Miért ez Ungár Péter, hogy ez jól fog kijönni, hogy itt támadja a 444-et, mint hát ő hibája lenne. Idejött a 444, vágatlanul adja éppen, amit válaszol, és ugat a 444-ne. Politikai aktor, nem érted? Édes Krisztusom. Megkérdezi, hogy szeretné elmondani akkor az ön oldalát, olvasatát ebbe az ügybe? Múltkor nem kérdeztek meg. Politikai aktorok. Ez hol volt ilyen? A Gyurcsány mondta például. Nem, a Bandi mondta, hogy senki se kíváncsi az ő oldalára, azt mondta a Bocsánat Kérő videóval, miközben van egy saját csatorna, igen. Szóval, ahol elmondhatja bármikor az ő oldalát, és most azt kéne az Ungárnak mondani, hogy hát nem kérdezett meg a 444 soha, de hát most kérdezem, de nem kérdezett most. Akkor Csárdi Antal, amikor arról beszélt, hogy ön nem tagadta egy beszélgetés során, hogy egyeztetett az LMP politikai stratégiájáról, erről a kijelentéséről mit gondol? Nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezte, mert a következő mondata tudja, mi volt? És azóta ezen sokat gondolkodta. Megnézi az interjút, a következő mondata az, mert azt hiszem a telexes újságíró rákérdez, hogy akkor mit mondott az Ungár Péter, és azt mondja, ami a valóság, hogy nem találkoztam Rogán Antallal. De nem az a kérdés, hogy találkozott, hanem hogy egyeztet. Azt mondta valaki, ami a valóság, hogy nem találkoztam. Ezt mondja, hogy tőlem megkérdezett, hagyd nekem válaszom, de valaki azt mondta, hogy valaki azt mondta. De igen, jól mondja az Anna, hogy nem az a kérdés, hogy találkozott-e, hanem hogy egyeztetette. Azt nem tudom, tudtátok-e, hogy nem muszáj találkozni valakivel, hogy beszéljetek. Nem értem. Egyeztetette. Hogy nem az a kérdés, hogy találkoztak-e, hanem hogy egyeztetette. Már kimondta a nemet, csak még megértette, hogy értem. Ott kezdtem befejezni, hogy nem. Az a baj, hogy amúgy még láthatóan az Ungár még nem igazi, még nem megy ez neki ennyire, mint egy igazi fideszes, mert egy fideszes azt mondta volna, hogy nem. Akkor is, hogyha igen a válasz. De miért esik ennyire nehezére hazudni? Na várj már! Mert amikor kiderül majd a bizonyíték, akkor majd utána magyarázkodható, akkor miért mondta? Lehet, így meg majd hivatkoztat arra, hogy sose tagadtam le, és ezen egyensúlyozik, hogy fél, hogy mindjárt kiderül a bizonyíték, és akkor meg amiatt magyarázkodhat, hogy letagadta, mondjuk nem mindegy, már bazdmeg. De lehet, csak teg nem értette. Bocsát, nem hallottam. Mit tetszik? Jó. Egyeztetette. Hogy nem az a kérdés, hogy találkoztak-e, hanem hogy egyeztettek-e. 8-adjára majd mond egy számot, hogy hányszor kell tagadnom. Bocsánat, csak Csárdi Antalnak, ez volt a kijelentés. Az állítások hamisak. Ungár Péter állítása. Jó, nem azt mondta, hogy nem egyeztettem, azt nem. Na jó, elég volt. Ez kemény lehetett. Ez nehéz lehetett az Ungárnak is, nehéz lehetett a 444 stábjának is, ez nehéz volt nekünk is. Igen, de együtt átvészelti. Együtt viszont milyen mókás, látjátok, ezt egyedül kellett volna meghallgatnotok, lehet, hogy nem éreztétek volna ilyen jól magatokat. Úgyhogy akkor, jó, hát nem tudom. Már ez a politikai bugi jutott nekünk át. Lehet azt mondani, hogy most letudta ez az Ungár, de nem érzem, hogy sikerült ezt így 100%-osan most ezt így tisztázni a dolgot. Én amúgy úgy emlékeztem, hogy ahogy hazafelé sétálgatva hallgattam, és úgy emlékeztem, hogy az volt a vége, hogy azt mondta, hogy hát, hogy nem, tisztázta, hogy ezt nem. Már csak oda álmodt. De miért nem? Holnap már remélem azért mókás cikket is szeretnék. Itt van a 60 méteres Szargej zír Moszkvában, nem jutottunk el odáig sem. Jó, azért voltak ilyen vicces részek, mint a Magyar Nemzet, de hogy vagy ez az Ungár interjú. Amúgy igazából itt tök vicces volt. Én jól éreztem magam. Ez egy csodás nap volt. Remélem, hogy ti is nagyon jól érzitek magatokat. Használjátok ki még itt a süt a nap, utolsó szép, jó, ez a kellemes őszi meleges hét. Menjetek ki az erdőbe, mit javasoljunk még Ádám? Addig, amíg nem kezdik el gumicsizmákat égetni az emberek. Most lehet kapni még ilyen kávét. Pár hét múlva megújul a webshopunk, hogyha valaki ezt megvárná, de most felrakunk egy plugint, hogy ha elfogy a kávé, ami elő szokott fordulni, akkor majd jelez, hogy még lehet, hogy nincs fent ez a plugin, de majd lesz ilyen. Tényleg? Aha, hogy így be lehet írni, hogy akkor léci szóljál. Léci szóljál már, tesó. Nekem mindig frissítgetnem az oldal. Képzeld, a pénzbe kerülne. Nem úgy van, hogy csak felrakadjuk plugin-t a honlapra, és akkor az úgy megy, hanem mindegyik ilyen havidíjas, ez borzalmas. Na mindegy. Nem baj, valahogy talán majd csak sikerül kifizetni a számláinkat, nem, hogyha ezért minden nap dolgozunk egy kicsit, mert holnap is fogunk ezért egy kicsit dolgozni, hogyha minden igazán. Igen, mert holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?